सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्ति दीप प्रकरण में कल ये देखा था कि उस ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद भी क्या है जो अज्ञान का जो कुछ परिणाम है कुछ देर के लिए कुछ समय के लिए रहता है। प्रश्न था कि ननु भोक्तृत्वादि भ्रमोपादानस्य अज्ञानस्य निवृत्तत्वात् कथम पुनर्भोग अनुवृत्ति ही। कहते भोक्तृत्वादि भ्रम उपादानस्य अज्ञानस्य, जो भोक्तृत्वादि 44वें श्लोक का टीका देख लीजिए उसका भूमिका तो आगे वाला समझ में आएगा। तो भोक्तृत्वादि भ्रम उपादानस्य अज्ञानस्य, मैं भोगता हूं मैं करता हूं, ये जो भ्रम है ना, इस भ्रम का उपादान कारण कौन है? अपना अज्ञान। अज्ञान के कारण क्या कहता है व्यक्ति? मैं भोगता हूं मैं करता हूं, इस तरह का बोलता रहता है। तो जब अज्ञान निवृत्त हो ही गया, कथम पुनर्भोग अनुवृत्ति ही, फिर भोगों की अनुवृत्ति क्यों होती है? अर्थात मैं भोगता हूं मैं करता हूं, ये फिर दोबारा क्यों कहता है? जब ज्ञान हो ही गया तो क्यों कहता है? अथवा बीमार हो गया तो अभी मैं मर रहा हूं, मरने वाला हूं, जब ज्ञान हो ही गया तो मैं मर रहा हूं, मैं मरूंगा, अब जो करना सो कर लीजिए जल्दी, ये जो बात बोलता है क्यों बोलता है? अब ज्ञान तो हो गया, फिर मैं मर रहा हूं तो मैं तो अजरामर हूं, तभी क्या बोलता है? अब मैं मरने वाला हूं, जो करना सो कर लीजिए। तो ये जो विपरीत दिख रहा है ज्ञानी में, ये कैसे? तो शंका है। तो दृष्टांत के द्वारा क्या है कहते हैं, कथम वा मर्त्यो अहमिति विपरीत प्रतीति इति आशंका दृष्टांत प्रदर्शनेन एतत् संभावयति। ये संभव है, ज्ञान होने के बाद भी मैं भोग कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं तो मैं भोजन का भोग कर रहा हूं, उसका स्वाद ले रहा हूं, कुछ पीड़ा हो गई तो अब मैं मर रहा हूं, ये संभव है ज्ञान होने के बाद भी। कैसे संभव है इसको श्लोक के द्वारा बताया उन्होंने, रंज ज्ञानी पिकंपादी, हाँ रज्जु ज्ञानी पिकंपादी शनैरेवोपशाम्यति शनैरेवोपशाम्यति पुनर्मन्दान्धकारेसा रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत् रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत्। ये कह दिया था आपको कल कि रज्जु, जब रज्जु का जब ज्ञान हो गया, किंतु जिस समय में भ्रम से जो रज्जु में ही सर्प का ज्ञान हुआ था, पूर्व में सर्प का ज्ञान हुआ, उस सर्प ज्ञान हो जब हुआ था भ्रम से, भ्रम हुआ था सर्प का, उस समय में आपकी धड़कनें तेज हो गई, आपको कंपन हो रहा है, थर थर कांप रहे हैं आप सर्प को देख करके, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तब कोई देखता रही है तो घबरा रहे, क्यों घबरा रहे? तो पूछ लिया, अरे क्यों घबरा रहे हो? बोले यहां सर्प है, चलो देखते हैं कहां सर्प है। तो उजाला कर दिया, देखा रही तो सर्प नहीं तो रस्सी है। अब रस्सी है, बोध होने के बाद भी उसका, जैसे ही बोध हो गया रस्सी का, तो झट से उसका शरीर का कंपन जो हो रहा था वो झट से बंद हो जाएगा? नहीं, कुछ देर तक चलेगा, पसीना आना कुछ देर तक, क्या एक दो घंटे बाद भी बोलता, अभी भी मुझे क्या है, थरकाप हो रहा है, अभी भी मेरी घबराहट गई नहीं है, बोध तो हो गया किंतु घबराहट अभी भी गई नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं कुठस्थ हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये होने के बाद भी कुछ समय तक क्या है, अज्ञान का जो कार्य, जैसे सर्प भ्रम का कार्य जो कंपन आदि, वो जैसे कुछ देर तक रहते हैं, इसी तरह अज्ञान का कार्य कौन, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं मरने वाला हूं, मेरा अपमान किया, मेरा मान किया, ये जो रहता है कैसे रहता है, जैसे सर्प का भ्रम जाने के बाद भी कंपन रहता है, भय रहता है कुछ काल तक, इसी तरह ज्ञान होने के बाद भी ये बातें बनती है, वो बोलता है, और उतने बोलने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर सहज बोल देता है, अभी मैं मरने वाला हूं, मैं करता हूं, ये जो है सहज बोलता है, किंतु वास्तविक जो ज्ञान है, जिस ज्ञान को उसने जीवन भर मेहनत की है, वो ज्ञान तो भूल नहीं सकता ना, तो वो ज्ञान रहेगा, किंतु पूर्व वाला जो अज्ञान का कार्य कुछ देर चलेगा, ये इस श्लोक के द्वारा बताया। वो ऐसा क्यों हो रहता है, मान लीजिए ज्ञान हो गया तत्पर भी ऐसा क्यों बोलता है, उसको कहते हैं लेश अविद्या। क्या है, लेश अविद्या। वो लेश अविद्या रहती है, अब वो लेश अविद्या भी क्यों रहती है, वो लेश अविद्या इसलिए है, जो प्रारब्ध का जो भोग है वो भोगने तक लेश अविद्या होती है, रहनी पड़ती है, उसको रहना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल ही अविद्या ही समाप्त हो जाए तो फिर तो वो शरीर ही उसका रहेगा नहीं, कि भोग जब तक है तब तक लेश अविद्या रहेगी, और उस लेश अविद्या में इस तरह का वो बोलता है, लेश अविद्या में इस तरह का वो बोलता है। कौन सी टीका, टिप्पणी, हाँ टिप्पणी में दो नंबर दिए ना, दो नंबर, तो कहते हैं सिद्धांते ही अज्ञानैक्यात् आवरकांतर अभावेन प्रध्वस्ता अज्ञानानां ब्रह्म विदां पुनर मंदंधकारे क्षिप्ता सति रज्जु यथा उरगी भवेत। कहते हैं वो समझा रहे कि जैसे जो लेश अज्ञान जिसको कहते हैं, सिद्धांते ही अज्ञान आई क्या, अर्थात अज्ञान के साथ उस ज्ञानी का क्या है, ऐक्यता रही थी, कौन सा अज्ञान, लेश अज्ञान, लेश मतलब एकदम नाम मात्र अज्ञान, वो नाम मात्र अज्ञान के साथ क्या उसका तादात में रहता है, अज्ञान ऐक्यात आवरण आवरकांत अभावेन। कहते हैं अन्य कोई आवरण नहीं इनके ऊपर, मात्र लेश आवरण है, जैसे हाँ कपूर ले लीजिए, कपूर है, लहसुन है, अब डिब्बे में रख दिया किंतु लहसुन तो हटा ही दिया, तत्पर भी क्या है उसका, स्मेल रहेगा। अच्छा वो मान लीजिए अलग है, जैसे मान लीजिए अभी पर्दे लगे हैं, अभी दिख रहा है क्या आदमी, नहीं दिख रहा है, कि तो आदमी को दिखना है तो कौन सा पर्दा लगाइए, मच्छरदानी वाला लगा दीजिए, आदमी दिखेगा परंतु पूर्ण रूप में स्पष्ट दिखता है क्या, दिखता तो है पर पूर्ण रूप में ना नहीं दिखता, तो आदमी देखने के लिए अब लेश आवरण है, क्या है, लेश आवरण है, जाली भी मच्छरदानी को भी हटा दीजिए, अपूर्ण आदमी देखेगा, अब वही घना कपड़ा हो तो नहीं देखेगा, अब आदमी तो दिख रहा है किंतु तत्पर भी अभी थोड़ा सा स्पष्ट रहना बाकी है, तो अब उसको भी क्या हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसको कहते हैं लेश अविद्या। वो लेश अविद्या रहती है किसके लिए, भोग क्या है, भोगना है, जो प्रारब्ध का भोग बचा है उसको क्या है, भोगना है, तो यहां कहते हैं वो सिद्धांते ही अज्ञान ऐक्याद आवरणांतर अवर कांतर अभावेन, वो जो लेश अविद्या के अतिरिक्त अब आवरण दूसरा कोई है ही नहीं। आवर का अंतर अभावेन मतलब दूसरा कोई अब अज्ञान नहीं है, लेश मात्र अज्ञान है। जैसे अभी स्पष्ट देखना है किसको, आदमी को, तो अब थोड़ा ही आवरण बचा, कौन सा, जाली मच्छरदानी। पहले एक एक कपड़ा हटाते गए, अब मच्छरदानी वाला कपड़ा है, उससे दिख रहा है आदमी, किंतु अब बीच में थोड़ा सा स्पष्ट दिखने के लिए एक आवरण है। उसी तरह लेश अविद्या प्रध्वस्त ज्ञानानाम ब्रह्मविदाम, उसका अज्ञान तो क्या है, समाप्त हो गया। मैं जो है पहला जीव कह रहा था, ये भ्रम से ये जीव ये सब हट गया, अब मैं ब्रह्म हूं, उसको पक्का निर्णय हो गया, निश्चय हो गया है। प्रध्वस्त अज्ञानानाम ब्रह्मविदाम, जिनका अज्ञान क्या है, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया है, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी। पुनर्मंदंध कार्य क्षिप्ता सती, जैसे कि उदाहरण के लिए एक बार बोध हो गया कि ये रस्सी है, चल दिए वहां से, रस्सी को भी हटा दिया, फिर वहां पर रस्सी फेंक दिया, और दूसरे दिन उसी समय मंद अंधकार में वहां पर चला गया, तो फिर क्या हो गया, दोबारा सर्प का भान हो रहा है, रस्सी का सर्प का भ्रम हो रहा है। किंतु ज्ञानी भी तो ऐसा नहीं ना है, एक बार ज्ञान हो गया फिर दोबारा ज्ञान आएगा। दृष्टांत विषम दे रहे, कह रहे ये जो श्लोक के माध्यम से समझा रहे, ये कह रहे कि ये जो दृष्टांत आपने दिया, कंपन रहता है, क्या है, रस्सी का ज्ञान होने के बाद भी कंपन रहता है, उसका कार्य रहता है, किंतु यहां पर कहते हैं आपका कहना है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अब अज्ञान तो चला गया बिल्कुल, जब अज्ञान ही चला गया तो उसका कार्य भी तो नहीं रहना चाहिए ना, तो मुझे थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, संशय हो रहा है, दृष्टांत में विषमता दिख रही है। क्योंकि दृष्टांत में विषमता क्यों है, क्योंकि दोबारा आपको अज्ञान आ सकता है। आज हमने उस रस्सी जो है सर्प को क्या है हटा दिया, हमने दीपक जलाया, अरे ये सर्प नहीं है, ये रस्सी हो गया बहुत, फिर दूसरे दिन मंदांधकार में वहां चले गए, फिर वैसे के वैसे हमको सर्प ही दिख रहा है, भ्रांति हो गई। किंतु यहां तो ऐसा नहीं है ना, ब्रह्मज्ञानी जो है उसको दोबारा भ्रम नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो ज्ञान कैसे अर्जित किया है, उन्होंने साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ज्ञान अर्जित किया है, अष्टांग योग का अभ्यास किया है, समाधि षट संपत्ति का उसने आचरण किया है, करते करते करते एक दिन का है क्या ये, कई जन्मों से वो मेहनत करते आ रहा है, और इस जन्म में भी उसने मेहनत की है, और जो मेहनत से प्राप्त किया उसको भूला जाएगा नहीं है। जैसे लोक व्यवहार में क्या होता है, जो बिना मेहनत का मिलता है उसको आदमी क्या करता है, उपेक्षा करता है, भूला देता है, कि तो जो मेहनत से प्राप्त किया, खून पसीना बहाया उसके लिए, चाहे इतनी सी भी वस्तु क्यों ना हो, उस वस्तु को भूलता नहीं है। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्मज्ञान अर्जित किया है, बड़ी मेहनत से किया है, वो कैसे भूल सकता है, वो तो हटता ही नहीं है। तो दृष्टांत और दृष्टांत में थोड़ा अंतर पड़ता है, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञान हटता नहीं है, किंतु रसी में जो भ्रम है सर्प का, वो भ्रम हटता है और फिर दोबारा भ्रम होता है। तो दृष्टांत और दृष्टांत में अंतर पड़ रहा है कि नहीं, जो रसी का ज्ञान हुआ था फिर दोबारा उसी रसी में क्या है, दोबारा सर्प का भ्रम होगा कि नहीं, होगा, किंतु ब्रह्मज्ञानी का ऐसा नहीं है, एक बार ब्रह्मज्ञान हो गया फिर उसको दोबारा भ्रम होता नहीं है। फिर जब दोबारा भ्रम होता ही नहीं है तो अज्ञान का कार्य कैसे संभव है, संभव नहीं है। समझ में आ रहा है शंका, और ये शंका जो कर रहा है कि दृष्टांत जो दिया है वो दृष्टांत विषम है, क्योंकि वहां दोबारा भ्रम होता है, किंतु ज्ञानी को तो भ्रम नहीं होता है ना, फिर भ्रम का कार्य कैसे होता है उसके द्वारा? मैं मर रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, ज्ञान होने के बाद भी ये कैसे? दृष्टांत और दृष्टांत में ये फिर जो है सटीक बैठ नहीं रहा है, तो उसका समाधान दे रहे वो भवे एवं भोग काले कदाचित तू मर्त्यु अहम्। भोग काल में क्या है, कहता मैं मर रहा हूं, किसको भोग रहा है? पीड़ा को भोग रहा है, तो क्या कह रहा है? मैं मर रहा हूं। इति भासते इति दृष्टांत वैषम्य उक्तम। आपने जो है दृष्टांत विषम दिया है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने के बाद ये नहीं होना चाहिए, और उसी ब्रह्मज्ञानी को समझाने के लिए कि नहीं, उस ब्रह्मज्ञानी में क्या है, अज्ञान का कार्य रहता है ज्ञान होने के बाद भी, ये उचित नहीं लगता है। इसका मतलब ये अज्ञान का कार्य है तो इसका मतलब अज्ञान है अभी भी। जैसे रसी का बोध होने के बाद भी आज कल फिर दोबारा सर्प का जो है भ्रम होगा, ये भले आज भ्रम हट गया सर्प का, कि तो फिर दोबारा दूसरे दिन देखेंगे फिर भ्रम हो जाएगा, वहां तो डबल हो जाता है। कि तो ज्ञानी का ऐसा नहीं आपके मत में, एक बार ज्ञान हो गया तो ज्ञान का कार्य दिखना चाहिए ना, या तो ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान का कार्य दिख रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, विषम दृष्टांत है। वैषम्य मुक्तम कहते तत् सत्यमेव, आप बात सही कह रहे हैं। क्या है जो दृष्टांत दिया आपने रज्जु सर्प का, कि वहां पर एक बार भ्रम हटने के बाद भी दोबारा भ्रम होता है, और इधर ज्ञानी को तो एक बार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर अज्ञान में नहीं आएगा ना, तो दृष्टांत और दृष्टांत में विषमता है ना। दृष्टांत किसको किसके लिए दे रहे? दार्शांत को समझाने के लिए दे रहे कि ज्ञान होने के बाद भी क्या है, अज्ञान का कार्य कुछ देर तक रहता है, ये उचित नहीं है। तो कहते हैं सत्यम, आपने जो बात कही बात सही कही है, परम तो अस्ति अत्र किंचित रहस्यम, इसमें कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है? तो जीवन मुक्ति तावद अस्ते प्रतीते है द्वैत छाया। जीवन मुक्त जो पुरुष है, उस जीवन मुक्त पुरुष में क्या है, जो प्रतीति है किसकी? द्वैत की। द्वैत की जो प्रतीति है, मैं भोग रहा हूं कष्ट, तो मैं एक अलग हो गया, भोग एक अलग हो गया, तो द्वैत हो गया ना। मैं मर रहा हूं, द्वैत हो गया, मरना एक, मेरा मरण आ रहा है अभी, तो मरण एक अलग हो गया, मैं एक अलग हो गया, द्वैत हो गया, दिख रहा है सब कुछ, लोग दिख रहे हैं उसको सामने, बोलेगा किसको? सामने लोग देखेंगे तभी तो बोलेगा, जो कोई देखेगा नहीं तो किसको बोलेगा? अब मैं मर रहा हूं किसको? किसी न किसी को तो बोलता होगा ना, मुझे कष्ट हो रहा है किसको? कोई सामने हो तभी तो बोलेगा। तो मतलब क्या है, अपने आप को और अपने से भिन्न किसी वस्तु को देख रहा है, मतलब द्वैत देख रहा है, ये कह रहे हैं। प्रतीत है द्वैत छाया, ये जो प्रतीति है किसकी? द्वैत की, वो मात्र छाया है, द्वैत की छाया है, वहां द्वैत रहता नहीं है, मात्र द्वैत की छाया रहती है। अब छाया क्या करेगी भाई? छाया कुछ प्रभाव डाल सकती है क्या? जैसे मनुष्य की छाया और मनुष्य, तो मनुष्य की छाया मनुष्य जैसा काम करेगी? अरे मनुष्य तो मार भी सकता है, छाया मार पाएगी? छाया घाव बना पाएगी? नहीं ना बना पाएगी। छाया एक अलग है और वो मनुष्य एक अलग है। तो यहां पर जो अज्ञान जो है द्वैत है, ये द्वैत की क्या है यहां पर? छाया है। तो छाया कुछ करती नहीं है, भले ही वो बोलता है मैं मर रहा हूं, ये क्या है? अज्ञान की छाया मात्र है, अज्ञान नहीं है, अज्ञान तो हट गया, अब छाया मात्र है। अब वो छाया कुछ प्रभाव डालती नहीं है, मतलब उसके ब्रह्म ज्ञान को जो है कमजोर नहीं कर सकती। द्वैत जो छाया है, जैसे मनुष्य की छाया हमें कोई प्रभाव डाल सकती है क्या? नहीं डाल सकती है। जो मनुष्य कर सकता है वो मनुष्य की छाया नहीं करती है। तो अब क्या रहा है? अज्ञान की छाया मात्र है, छाया कुछ करती नहीं है। तो वो बोलता है मैं मर रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं, ये मात्र क्या है? छाया मात्र है। और ये छाया उसके ज्ञान के ऊपर कोई प्रभाव डालती नहीं है। ज्ञान तो रहेगा, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान रहेगा। समझ में आ रहा है कुछ है? ये कह रहे प्रतीत है द्वैत छाया तत्र च अस्ति, है वहां पर द्वैत छाया। ये द्वैत छाया है जो प्रतीत हो रहा है। कहते द्वैत छाया रक्षणाय अस्ति लेशम तस्मिन अर्थे। कहते हैं ये द्वैत छाया क्यों है? वो छाया भी क्यों है? छाया भी तो नहीं होनी चाहिए ना। तो कहते द्वैत जो छाया है वो भी जरूर है। द्वैत की छाया क्या है? जरूर है। क्यों? क्योंकि भोग समाप्त करना है। जो प्रारब्ध का जो बचा हुआ भोग, वो भोग तो भोग के ही समाप्त होगा। तो उस भोग को भोगने के लिए कुछ द्वैत की क्या है? आवश्यकता होती है। द्वैत की छाया आवश्यक होती है। क्या है? द्वैत की छाया आवश्यक क्यों है? जो बचा हुआ प्रारब्ध का भोग, उसको भोगने के लिए द्वैत छाया आवश्यक है। वही वही द्वैत की छाया जरूरी है। किसके लिए? भोग के लिए, किसी को ज्ञान उपदेश देने के लिए। अब मान लीजिए ज्ञानी को कुछ दिखे ही नहीं, द्वैत ही ना दिखे, किसको उपदेश देगा वो? हा? तो उपदेश देने के लिए द्वैत दिखना चाहिए ना। तो द्वैत का वो लेश है, द्वैत देख रहा है। द्वैत देख रहा है कैसे? छाया जैसे। जैसे देखिए, छाया से भी कुछ काम होता है। जैसे आपने आदमी को नहीं देखा, आदमी की छाया देखी। जैसे मान ली चोरी है और क्या है, चढ़ गया ऊपर, अचानक उसने जो है खिड़की से जो सोए हुए आदमी अचानक उठा है और वो चल रहा है, उसकी छाया देख लिया। अरे चोर ने देख लिया, छाया को देख लिया, सावधान हो गए। वो छुप रहा है बगल में, अरे ये आदमी अभी उठा है, सोने दो। वो कहीं किनारे जाके छुपता है। तो उसको अपना बचाव करने के लिए छाया भी काम कर रही है ना, चोर के लिए, चाहे जिस किसी के भी लिए छाया भी थोड़ा बहुत काम करती है। इसी प्रकार जो बचा हुआ प्रारब्ध का भोग है, वो भोग पूर्ण करे बिना, भोग भोगे बिना ये जो है जन्म मरण का चक्कर तो छूटने वाला नहीं है। ज्ञान हो जाए कोई बात नहीं, यदि भोग शेष रहेगा तो ज्ञान होने के बाद भी क्या है, दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जो प्रारब्ध का जो भोग बचा है, वो भोग बचे हुए के भोग को भोगने के लिए क्या चाहिए? द्वैत की छाया चाहिए। द्वैत नहीं चाहिए, द्वैत की छाया। उस द्वैत की छाया का रक्षण इसी के लिए है कि प्रारब्ध का भोग क्या है, भोग करके समाप्त करना। इसके लिए क्या है? द्वैत की छाया है। और ये ज्ञानी क्या करता है? अनुभव करता है। लेशः तस्मिन् अर्थे स्वानुभूति प्रमाणम्। उस ज्ञानी के लिए अपना अनुभूति क्या है, वो प्रमाण है उसका। वो कहता है क्या, बस अब मात्र क्या है, जो भोग है मुझे भोगना है, प्रारब्ध का भोग है, इसको भोग के समाप्त करना है। एक महात्मा थे, उनको कुछ बीमारी हो गई, और कीड़े पड़ गए और कीड़े मांस को खा रहे। अब उनके भक्त लोग कहे कि भाई महाराज जी इसका इलाज करते हैं। नहीं बोले, इलाज नहीं करने, हमें इलाज करना नहीं। क्यों नहीं? ये प्रारब्ध का भोग है, वो अपना, उसके नसीब में वो अन्न है, वो मांस उसी के लिए बना है, वो भोग है उसका, वो भोग कर रहा है। मेरा भी अपना एक भोग है, तो मेरा भी अपना भोग है, तो वो मुझे भोगना है। उसका अपना भोग है, वो भोगेगा। उसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, कीड़ों का, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मेरा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, तब तो क्या है, अपने आप ही बीमारी खत्म हो जाएगी। यदि मैं इसका इलाज करूं, इलाज तो हो जाएगा, दुरुस्त भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, किंतु क्या किया हमने? वो कहते हैं कि मैंने अपने प्रारब्ध को भोगने से रोक दिया। अब वो भोग यदि रहेगा तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा वही भोग के लिए, फिर वही बीमारी आएगी। तो जो भोग है उसको भोगना है। प्रयत्न किया, प्रयत्न करने पर भी जो है यदि बीमारी रहती है तो क्या कहते हैं कि भोग है प्रारब्ध का, उसको भोगना है। तो वो भोग लेता है, तो उस भोग में वो है नहीं रहती उसमें। हाँ, मैं मर रहा हूं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या चिंता बिंता उसमें कुछ नहीं रहती। सीधा कहते हैं प्रारब्ध का भोग भोगना है, ये भोग हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये प्रारब्ध का भोग है, भोगना है। वो ज्ञानी क्या है, इस बात का अनुभव करता है, यही प्रमाण है कि वो स्वयं बोलता है ये प्रारब्ध का भोग है, उसको भोगना है, ये भोग समाप्त करूंगा फिर दोबारा मेरा कोई जन्म नहीं होगा। यदि इस प्रारब्ध के भोग को मैं न भोगू, उसका बचाव करने की कोशिश करूंगा, तो फिर दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने का मतलब फिर वही झंझट बात आ गई। कहते दृष्टांत तो ये बता दिया इस श्लोक में, पुनर मंदांधकारे सा रज्जु विक्षिप्त रगी भवेत, ये बता दिया। अब इसी को दृष्टांत को दार्ष्टांत में समझा रहे हैं। तो क्या समझाया 45 श्लोक में, तो ये बताया एवं आरब्ध भोगेपि, एवं आरब्ध भोगेपि शनै शाम्यतिनु हटात्, शनै शाम्यतिनु हटात् भोग काले कदाचित्तु, भोग काले कदाचित्तु मर्त्योह मिति भासते, मर्त्योह मिति भासते एवं आरब्ध भोगेपि भोगोपि। कहते हैं जो प्रारब्ध का भोग शेष रहने के कारण क्या है, शनै ही शाम्यति नो हटात। कहते हैं जो प्रारब्ध का भोग होने पर भी क्या है, जो जो कुछ पीड़ा है, भय है, डर है, ये धीरे धीरे हटता है, इतना जल्दी हटने वाला नहीं है। जैसे ज्ञान हो गया रस्सी का, तत्पर भी कंपन भय एकाएक नहीं गया, वो धीरे धीरे हटा। भोग काले कदाचित तू मर्त्यो अहम इति भासते, इसलिए प्रारब्ध जो प्रारब्ध का भोग है, उस समय में जब वो भोग करता है, किसी पीड़ा का भोग कर रहा है, तो वो प्रारब्ध है। तो कहते भोग काले कदाचित तू मर्त्यो अहम इति भासते, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, ये हमें भाषित हो रहा है, किंतु वो है क्या आखिर? वो जो बोल रहा है, जैसे कंपन रहता है ज्ञान होने के बाद भी, उसी तरह ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी क्या है, वो प्रारब्ध के कारण, लेश अविद्या के कारण वो क्या है, मैं मर रहा हूं ऐसा वो बोलेगा, मैं भोग कर रहा हूं ऐसा वो बोलेगा, लेश अविद्या के कारण। ननु पुनर मर्त्यत्व बुद्धि उदय तेन तत्व ज्ञानम बाध्येत, इति आशंकया आह। प्रश्न होता है, ठीक है आपने कह दिया कि तो मैं मर रहा हूं, ये जब बुद्धि उदित होगी उत्पन्न होगी क्या उस समय फिर तत्व ज्ञान रहेगा? मैं मर रहा हूं इसका मतलब क्या है? तत्व ज्ञान बाद हो गया उस समय? तो कहते हैं ऐसा नहीं है, तत्व ज्ञान बाद होता नहीं है। भले ही वो कह रहा है कि मैं मर रहा हूं, उसको बुद्धि हो रही कि मैं मर रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है, ये जो बुद्धि हो रही बुद्धि रहते हुए भी उसका तत्व ज्ञान बाद होता नहीं है। कैसे बाद नहीं होता है ये 46वें श्लोक के द्वारा बता रहे समझा रहे। नैतावता पराधेन नैतावता पराधेन तत्वज्ञानम् विनश्यति तत्वज्ञानम् विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतम नेदम जीवन मुक्ति व्रतम नेदम किंतु वस्तु स्थिति खलु किंतु वस्तु स्थिति खलु न एतावता पराधीन तत्व ज्ञानम विनश्यति। कहते हैं जैसे मैं मर रहा हूं ये क्या है? दोष ही है। अरे जब ज्ञान हो गया कि मैं अजर अमर हूं फिर क्यों बोलना है कि मैं मर रहा हूं? तो एक प्रकार का क्या है? दोष है। अपराध का मतलब दोष। एतावता अपराधीन अर्थात ये जो सामान्य जो दोष है, मैं मर रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं ज्ञान होने के बाद भी, इतने अपराध अर्थात इतनी दोष मात्र से तत्व ज्ञानम न विनश्यति। तत्व ज्ञानम विनश्यति अर्थात कहते हैं ज्ञान विनश्यत नहीं होता। न एतावता अपराधेन तत्व ज्ञानम विनश्यति, इतने दोष से दोष मात्र से इतनी समझ मात्र से कि मैं मर रहा हूं इतना बोलने मात्र से क्या है तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता है। भाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि नष्ट क्या होता है और नष्ट क्या नहीं होता है वो समझा रहे उत्तरार्ध में। जीवन मुक्ति व्रतम न इदम, ये जीवन मुक्ति जो है ब्रह्मज्ञान ये कोई व्रत नहीं है कि नष्ट हो जाए। व्रत नष्ट होता है कि नहीं? हम कोई व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत है अर्थात श्रावण मास का वश है, व्रत है तो व्रत है। तो व्रत में क्या कर लिया हमने? कुछ अन्न खा लिया है। तो इसी तरह ब्रह्मज्ञान कोई व्रत नहीं है कि जो नष्ट हो जाए किसी कारण से। तो फिर है क्या ये ब्रह्मज्ञान? तो ब्रह्मज्ञान ये वस्तु स्थिति है। क्या है? वस्तु स्थिति है, वही कह रहे हैं। किंतु वस्तु स्थिति खलु निश्चित रूपेण, ये ब्रह्मज्ञान क्या है? वस्तु स्थिति है। अर्थात मैं ब्रह्म हूं ये वस्तु स्थिति है, और जो वस्तु स्थिति होती है वो किसी के द्वारा हटती नहीं है। उसने अपनी वस्तु स्थिति का क्या किया है? मेहनत के द्वारा, तप के द्वारा, अनुष्ठान श्रवण मनन ध्यान के द्वारा अपनी वस्तु स्थिति को उसने जान लिया। जो वस्तु स्थिति होती है वो हटती नहीं है। और व्रत क्या चीज होती है? व्रत एक लाए हुई वस्तु होती है। क्या है व्रत? को हमने लाया ना, श्रावण मास का व्रत लाया, उसका हमने आरोप किया। अब मैं पूरी क्या है एक महीना व्रती हूं, मैंने उस व्रत का क्या किया? हमने अपने ऊपर आरोप किया और कह दिया मैं व्रती हूं, अब मुझे एक महीना तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। किंतु अचानक भूल से जो प्रमाद से दोष खा लिया कुछ अन्न, हो गया भंग, नष्ट हो गया ना। क्यों नष्ट हो गया? वो वस्तु स्थिति नहीं है, वो क्या है? ऊपर से लाई हुई वस्तु है, ऊपर से लाद दिया हमने, आरोप किया है, तो वो तो आप जो है क्या होता है नष्ट हो जाएगा। किंतु ये जो मैं ब्रह्म हूं ये तो वस्तु स्थिति है ना, तो मैं ब्रह्म हूं ये कहीं से लाया थोड़ा ना, बस जो भूला हुआ जो बात है उसको दोबारा क्या है स्मरण किया हमने, किसके द्वारा? श्रवण मनन ध्यान के द्वारा, गुरु के द्वारा। उसको हमने भूली हुई चीज को, हमने अपना स्वरूप भूला था उसको हमने क्या है वापस स्मरण में लाया, और फिर वापस स्मरण में लाने के बाद उसको भूलने का, हटने का, नाश होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो वस्तु स्थिति है। वो वस्तु स्थिति जो होती है उसको हटाया नहीं जा सकता, थोड़े दोष के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। टीका देख लीजिए, नैतावता इति कदाचित अहम मर्त्य इति एवं विध ज्ञानोदय मात्रेण, कहते हैं कदाचित अहम मर्त्य, कदाचित बोल देता है वो चलते चलते, अरे मैं मर रहा हूं कुछ करो, तो मुझे भूख ले गई, लग गई, कुछ करो, मेरे जो है पेट में कौवे जो है चिल्ला रहे, काव काव कर रहे, मुझे भूख लग गई है, ज्ञानी बोल दिया, मुझे नहाना है, मुझे धोना है, इधर जाना है, ये सब क्या है? आज्ञान का ही कार्य है एक प्रकार का। तो कहते हैं कदाचित अहम मर्त्य, मैं मर रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, इति एवं विध ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान क्या उसके भीतर उत्पन्न हो गया। तो ज्ञान उदय मात्र, इस प्रकार का ज्ञान उदय मात्र से आगम प्रमाण जनित तत्व ज्ञानम न बाध्यते। क्या है ये जो मैं मर रहा हूं, ये ज्ञान उदय मात्र होने से आगम और प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो तत्व ज्ञान वो बाधित होता नहीं है। वो इतना भी कमजोर नहीं कि ये इतने छोटे से ज्ञान से बाध हो जाए, क्योंकि आगम और प्रमाण से जनित ज्ञान है ये। कौन सा तत्व ज्ञान? मैं ब्रह्म हूं, मैं कूटस्थ हूं, ये जो ज्ञान है आगम और प्रमाण से जनित है। तो आगम और प्रमाण से जनित ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो एक सामान्य ज्ञान जो भ्रमात्मक ज्ञान से बाधित होने वाला नहीं है। जैसे कि पुलिस बन गया, अब मैं पुलिस हूं ये भी ज्ञान है, तो मैं किसी परिवार का आदमी हूं ये भी तो एक ज्ञान है ना। तो पुलिस ज्ञान उस परिवार के ज्ञान का ज्ञान को हटा रहा है क्या? हटाता नहीं। मैं किसी का पति हूं, किसी स्त्री का, मेरा अमुक अमुक नाम है, मेरी पत्नी का नाम ये, मेरे बच्चों का नाम ये है, ये ज्ञान के हट रहा है क्या मैं पुलिस ज्ञान होने के बाद? नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध ज्ञान है। और पुलिस ज्ञान कैसा है? कुछ काल के लिए है, वर्दी पहन ली तो पुलिस नाम हो गया, अब वो अपने आप को पुलिस के रूप में अनुभव कर रहा है, ज्ञान हो गया मैं पुलिस हूं। तो ये पुलिस ज्ञान क्या है? अपना जो पूर्व ज्ञान है उसको हटाता नहीं है, क्योंकि पहला जो वाला ज्ञान है मैं किसी का पति हूं ये सिद्ध ज्ञान है, और ये पुलिस ज्ञान कैसा है? बाहर से लाया हुआ ज्ञान है। तो जो बाहर से लाया हुआ ज्ञान सिद्ध ज्ञान को हटाता नहीं है, आरोपित ज्ञान सिद्ध ज्ञान को हटाता नहीं है। तो मैं मर रहा हूं ये क्या सब कौन सा ज्ञान है? आप आरोप कर रहा है अपने ऊपर, मैं मर रहा हूं करके, तो ये ज्ञान सिद्ध ज्ञान को हटाता नहीं, न बाध्य थे। अच्छा मान लीजिए बाध हो जाएगा तो फिर आगम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आगम मतलब वेद, वेद के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान वो यदि बाधित हो जाएगा तो वेद की कोई महत्ता ही नहीं रहेगी, कौन उस वेद को पढ़ना चाहेगा फिर? क्योंकि जिसको पढ़ करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान यदि नष्ट हो जाएगा तो मन में क्या होगा? अरे इसको पढ़ने के बाद भी इसका ज्ञान नष्ट होने वाला है तो फिर उसको पढ़ना ही क्यों? सोचेगा कि नहीं व्यक्ति? सोचेगा, तो फिर कोई वेद ही नहीं पढ़ेगा। तो वेद नहीं पढ़ेगा तो उस वेद का महत्व ही खत्म हो जाएगा कि? तो ऐसा नहीं है, वेद के द्वारा जो ज्ञान उद्भूत होता है वो ज्ञान कभी नष्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वेद जिस ज्ञान को उत्पन्न करता है वो ज्ञान कौन सा है? यथार्थ ज्ञान है, अर्थात यथार्थ वस्तु का ही बोध कराता है, अर्थात सिद्ध वस्तु का बोध कराता है, उत्पन्न नहीं कराता है, वो स्मृति दिलाता है। ये जान लीजिए वेद क्या करता है, हमें जो विस्मृति हुई उसकी वापस क्या करता है, वो स्मृति दिलाता है वेद। और किसकी स्मृति दिलाता है, जो सिद्ध वस्तु है उसकी स्मृति मात्र दिलाता है। और जो सिद्ध वस्तु का ज्ञान भी तो सिद्ध ही होगा ना, वो क्या सिद्ध थोड़ो ना होगा, काल्पनिक थोड़ो ना होगा, काल्पनिक वस्तु का ज्ञान क्या है, नष्ट हो जाएगा, किंतु सिद्ध वस्तु का ज्ञान जो है नष्ट नहीं होगा। यही कहते हैं कि सिद्ध होने के कारण वो नष्ट नहीं होता है। हुआ था ना, क्यों शंका उठाई थी कि मैं मर रहा हूं, ये जब बुद्धि उत्पन्न होगी तो तत्व ज्ञान उस समय में क्या हो गया, नष्ट हो गया। कहते नष्ट नहीं होगा, रहेगा। कुत इत्यत आह, कह रहे हैं किस कारण से उवाद नहीं होता, कहते जीवन मुक्ति। ये जो जीवन मुक्ति जो है ये कोई व्रत नहीं है। जो जीवन मुक्त व्यक्ति जो ज्ञानी बोल रहा है कि मैं मर रहा हूं, ये जीवन मुक्ति कोई व्रत नहीं कि जो नष्ट हो जाए। इदम मर्त्य बुद्धिउपाकरण लक्षणम जीवन मुक्ति व्रतम नियमेन अनुष्ठियम न भवति। कहते हैं इदम मर्त्यत्व बुद्धि उपाकरण लक्षणम, ये जो मैं मर रहा हूं, ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को क्या है हटाने के लिए क्या है जीवन मुक्ति व्रत करना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे पाप को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। कमरे को साफ रखने के लिए रोज क्या करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए। तो धूल आना ये कैसा है, उस सिद्ध वस्तु नहीं धूल आना, आगमा पाई है, वो आता है फिर उसको हटाता है, हटाना पड़ता है, आता है फिर हटाना पड़ता है। तो आगमा पाई के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हटाइए अथवा उसको भोग के समाप्त करिए। कोई व्रत है, अब व्रत क्या है, हमने लाया है, अब उस व्रत को कायम रूप में टिकाने के लिए सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर से लाया हमने। किंतु ये तो मैं ब्रह्म हूं, ये तो स्वतः सिद्ध है ना, ये कहीं से लाया नहीं ना, तो फिर अभी तक क्यों नहीं पता लग रहा था, बस भूल गए थे। जो भूल गए थे उसको क्या कर दिया, वे आगम ने उसका स्मरण करा दिया। तो ये जीवन मुक्ति है, वास्तविक तो मैं जीवन मुक्त ही हूं, कि तो हुआ क्या, थोड़ी सी बीज में हम नींद आ गई कहिए उसको, अथवा प्रमाद किया कहिए उसको, उसके कारण क्या हो गया, वो विस्मृति जैसे हो गया, किंतु वो हटने वाली चीज नहीं है। वो जीवन मुक्ति जो है वो सिद्ध वस्तु है, वो व्रत नहीं है कि जो उस जीवन मुक्ति को लाया और उसका व्रत चालू है, जैसे श्रावण मास का व्रत के जो है शुरू कर दिया, वो इस तरह का नहीं है कि लाया हुआ, वो स्वतः सिद्ध है, किसी से सिद्ध किया हुआ नहीं है। नियमेन अनुष्ठियम न भवति, वो कोई अनुष्ठान नहीं है कि उसको जब नहीं करेंगे तो वो खंडित हो जाएगा और करेंगे तो रहेगा, ऐसा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध वस्तु है। हाँ, किंतु सम्यक ज्ञानेन भ्रांति ज्ञान निवृत्ति। अरे ये जो अज्ञान है उसको क्या किया, सम्यक ज्ञानेन यथार्थ ज्ञान के द्वारा भ्रांति ज्ञान निवृत्ति मात्र है। ये क्या है, सम्यक ज्ञान के द्वारा, अच्छे ज्ञान के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा जो भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति मात्र है ये, और इसके लिए कोई बार बार व्रत करो ये करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए हो गया, मैं मर रहा हूं, ये जो बोल रहा है वो बन जाएगा, वो कोई दोष बड़ा, बहुत बड़ा दोष नहीं है, वो सामान्य चीज है। वस्तु स्वभाव अतः कदाचिन मर्त्यत्व बुद्धि उदयेपि पुनः सत्व ज्ञानांतरेण तस्य एव बाध्यत्वम्। इसलिए वो जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान होने के बाद भी, अर्थात मैं ब्रह्म हूं ये बोध होने के बाद भी, यदि मर्त्यत्व बुद्धि आ गई, अरे मैं मर रहा हूं ये मान लीजिए आ गया, तो कहता है फिर दोबारा ज्ञान के द्वारा क्या करता है, उसको हटा देता है। अरे मैं मरने वाला थोड़ा ना हूं, कह दिया, अथवा सोए अपने मन कर तो मैं इसको मैं मर रहा हूं बोल रहा हूं, ऐसा थोड़ा ना, मैं तो शास्त्र अध्ययन किया है, शास्त्र में तो कहा है मैं तो ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद रूप हूं, अजरामर हूं। फिर क्या करता है, उस ज्ञान के द्वारा उस बुद्धि को हटा देता है, मैं मर रहा हूं इस बुद्धि को क्या है, फिर वापस ज्ञान स्मरण हो गया, उसको हटा दिया कि तो मैं ब्रह्म हूं, इसको नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वो स्वतः सिद्ध ज्ञान है। इस ज्ञान के तो ब्रह्मात्मक ज्ञान को तो हटा सकते हैं किंतु सिद्ध ज्ञान को हटा नहीं सकते। पुनः तत्व ज्ञानांतरेण तस्या एव बाध्यत्वम, उसका बाध हो जाता है फिर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। बोल जा रहे मेरे भूख लग गई मुझे जोरों की, तुम क्या कर रहे हो, ये कब तक रहेगा ज्ञान, जब तक तृप्ति नहीं होती तब तक, तृप्ति हो गई फिर थोड़ा बोलेगा। तो वो जो ज्ञान है कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं है। चलिए आगे के विषय में हम लोग कल करते हैं। हरि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।